Παιδιά, τι έγινε, πόσο είναι το σκορ? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 31, η τελευταία μέρα του Γενάρη. Τι περιμένετε τώρα, περιμένετε το σκορ να ακούσετε, το έχετε ακούσει φαντάζομαι από χθες. 156-142 και ένα παρόν του ακροδεξιού Μπογδάνου. Αναμενόμενο. Έχετε ετοιμάσει τις ατάκες να τις κοινοποιήσουμε σήμερα που είναι Δευτέρα και υπάρχει πιο μεγάλη κινητικότητα στα social media? Ατάκα από Μητσοτάκη, ατάκα από Τσίπρα, μετά κόντρα ατάκα, τι του είπε, τι μου είπε, τι αυτό και λοιπά, τι έγινε ώστε να φανατιστεί το πλήθος από κάτω. Και παρά το ότι το σκορ έχει καταγράψει, εν πάση περιπτώσει, μια ισορροπία δυνάμεων, αυτή που είχαμε και πριν δηλαδή, να ψάξουμε τα κρυφά νοήματα και τις ενδεχομένως από πίσω σελίδες, έτσι για να δικαιώσω και την εκπομπή, το τίτλο της εκπομπής, που κρύβουν οι τοποθετήσεις των δύο αρχηγών. Ξεκίνησα με ένα τάγκο σήμερα, η Takes Two που λένε και στο χωριό μου του τάγκο, και οι δύο χόρεψαν μια χαρά τον ρόλο που τους έχουμε τάξει. Κάντε το λίγο εικόνα εδώ με το Siete Palabras, κάντε το λίγο εικόνα τον Κυριάκο με τον Αλέξη. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες, τις πρώτες πίσω σελίδες της εβδομάδας. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε τα μηνύματά σας. Σε ό,τι αφορά τον ενθουσιασμό των οπαδών της μίας και της άλλης πλευράς, θα μου επιτρέψετε να κρατώ μικρό καλάθι και να μην συμμετέχω. Αν νομίζετε ότι οι αχές του πλήθους από κάτω στα social media, εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Με ενοχλεί, όχι γιατί είναι κακό να πανηγυρίσεις ρε παιδί μου, είπε ο δικός ο αρχηγός μια ωραία τάκα, εντάξει, οκ. Είναι περίεργο να θεωρείς ότι λύθηκε το πρόβλημά σου. Πώς να σου το πω, είναι λίγο περίεργο να θεωρείς ότι να ρε παιδί μου τώρα να, όπου να είναι πέφτει ο Μητσοτάκης ο κακός και έρχεται ο Αλέξης να μας σώσει. Έχει μία, πώς να σας το πω, μία εγγενή αδυναμία αυτό σε ό,τι αφορά τις προτάσεις, τις λύσεις, εφόσον μιλάς για κακοκαιρία, εντάξει, από εκεί δεν ξεκινήσαμε? Να θυμηθώ εγώ, να πάω λίγο πίσω, να θυμηθώ γιατί ξεκίνησε η πρόταση δυσπιστίας, γιατί έγινε με αφορμή τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας, την κακοκαιρία, τους ανθρώπους που αποκλείστηκαν και στην Αττική Οδό και στην Τρένοσέ, στα τρένα μέσα. Εκεί κοντέψαμε να έχουμε και νεκρούς, και με βάση όλο αυτό ξαναπιάσαμε από την αρχή, από το μάτι ακόμα και από τη μάνδρα αν προσέξατε, και τη μύδια την περσίνη βέβαια και τις φωτιές τις καλοκαιρινές, και τα βάλαμε όλα, τα κάναμε ένα συμπούρμπουλο εκεί πέρα για να πούμε την καλύτερη ατάκα και το καλύτερο εφέ που θα ατσαλώσει τη θέληση του πλήθους για να παλέψει, για να έρθει ο δικός μας αρχηγός στην εξουσία ή για να παραμείνει ο δικός μας αρχηγός στην εξουσία, αν μιλάμε για την Ούδου. Dream on. Εμένα θα μου επιτρέψετε να σας μιλήσω για την είδηση που έβγαλε αυτή η συνεδρίαση, αυτού του τριημέρου, η διαδικασία στην Βουλή. Που δεν είναι ούτε τι είπε ο Αλέξης, ούτε τι είπε ο Κυριάκος, ούτε τι είπε ο Κατρίνης ή ο ίδιος ο Ανδρουλάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, ούτε τι είπε ο Βαρουφάκης, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε ο Κουτσούμπας. Παιδιά, η είδηση είναι στο σκουρλέτι. Και θα μου επιτρέψετε να επικεντρώσω εκεί. Σας θυμίζω, αν ακούτε αυτή την εκπομπή σχετικά συνεπώς, την προηγούμενη εβδομάδα, για δύο ή για τρεις εκπομπές, το ερώτημά μας είναι πώς αλλάζεις την κατάσταση σε μια χώρα που με το πρώτο χιόνι κλείνει ένας από τους βασικούς δρόμους, με το πρώτο χιόνι σταματάνε τα τρένα και κουτουλάνε το ένα τρένο με το άλλο και κοντεύουν να σκοτώσουν τους ανθρώπους και η τρένοσέ τους λέει πιείτε το χιόνι γιατί δεν έχουμε να σας δώσουμε ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν είναι σχήμα λόγου, υπόθηκε ακριβώς αυτό, η τρένοσέ είναι επίσης ιδιωτικοποιημένη και πώς σταματάς γενικά το θέμα αυτό της διαχείρισης των δικτύων σε αυτή τη χώρα, ειδικά των δικτύων που συνεπάγονται και μία πρωτογενή, μία εθνική, αν το θέλετε έτσι να βάλω αυτόν τον όρο, σημασία για τη ζωή των ανθρώπων και για τη λειτουργία των βασικών υποδομών, τη λειτουργία του κράτους. Και ενώ δεν είναι είδηση να σας πω ότι η αντιπολίτευση, τουλάχιστον η αριστερή αντιπολίτευση, δεν βάζω σε αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ, λέω η πιο αριστερή αντιπολίτευση, δεν είναι είδηση να σας πω ότι ο Κουτσούμπας είπε ότι κάνετε τα χατήρια της αστικής τάξης των μεγαλοεργολάβων, των ανθρώπων που έτσι και αλλιώς σητίζονται από το δημόσιο, των που δεν έχετε για τις λαϊκές ανάγκες. Δεν είναι είδηση να σας τα πω αυτά, ότι είπε για τις λαϊκές ανάγκες που δεν ανταποκρίνεται ο ρόλος των εργολάβων στους οποίους τους κάνετε τα χατήρια. Σωστά είναι, αλλά δεν είναι είδηση. Ούτε του Βαρουφάκη είναι είδηση, που είπε πάνω κάτω τα ίδια. Με μία μικρή λεπτομέρεια ο Βαρουφάκης παραπάνω, είπε και ονόματα. Είπε και ονόματα εταιριών, που καλό είναι που και που. Που και που μπορεί να σοκάρονται μερικοί, αλλά που και που. Χρήσιμο είναι να ακούγονται και μέσα στη Βουλή, ρε παιδί μου, μερικά ονόματα. Μισό λεπτό, καθίστε λίγο να σταθώ εδώ, να σας τα πω και εγώ τα ονόματα, δηλαδή, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό στις βασικές ομιλίες. Μην νομίζετε ότι έκατσα να δω όλο το τριήμερο της Βουλής, τουλάχιστον τους αρχηγούς και από το γραπτό κείμενο κιόλας να διαβάσεις, ρε παιδί μου, τι είπε ο κάθε άνθρωπος. Τώρα άσε το εφεδάκι και η ατάκα και ποιος χειροκρότησε και ποιον λοξοκοίταξε κλπ. Αφήστε τα, αυτά είναι για άλλο ρεπορτάζ, τουλάχιστον όχι για τις πίσω σελίδες. Με ενδιαφέρει να σας πω ότι ετοιμάζεται η κυβέρνηση αυτή να μοιράσει ένα δις στην ίδια παλιοπαρέα, τους είπε ο Βαρουφάκης. Τα ίδια είναι με αυτά που είπε ο Κουτσούμπας και αυτοί οι δύο φαίνεται ότι αρχίζουν να είναι κοντά, άλλο που δεν το παραδεχτεί το ένας ούτε άλλος. Αλλά τέλος πάντων και αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν θέλω να πάω στην παραπολιτική, θέλω να πάω στα λεγόμενα του καθενός. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, λέει, παραχωρείται κομβικά έργα ίδρευσης. Το φράγμα Χαβριά στη Χαλκιδική 86 εκατομμύρια. Την ίδρευση των ομών Πρέβεζα Σάρτας Λευκάδας 133 εκατομμύρια. Το φράγμα Μπραμιανών και Πλατή Κρήτη είναι αυτά 70 και 130 εκατομμύρια αντίστοιχα. Σε ποιους τα μοιράζεται, λέει, Τέρνα, Ιντρακάτ, Σουέζ, Άκτορας. Όπα. Άλλα 294,5 εκατομμύρια σε Τέρνα, Άκτορα, Άβαξ, Μυτιλινέο, Ιντρακάτ για την οικοδόμηση 7 κέντρων πολιτικής προστασίας. Τα κέντρα για την πολιτική προστασία τα φτιάχνουν ιδιωτικές εταιρείες προφανώς, εννοείται. Άλλα 139,6 εκατομμύρια για τις εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Η Γενική Γραμματεία Υποδομών φτιάχνει καινούργιες εγκαταστάσεις για να χειρίζεται τις υποδομές. Τέρνα, Άβαξ, Μυτιλινέος, Ιντρακάτ, Τεκάλ, JCC και Μηχανική. 120 εκατομμύρια που χτυπούν, λέει, και πάλι οι εταιρείες οι ίδιες ξανά και ξανά και ξανά. Για την ανέγερση των δικαστικών μεγάρων που θα πάρουν, λέει, και τη διαχείρισή τους. Τα δικαστικά μεγάρα θα τα διαχειρίζονται οι ιδιωτικές εταιρείες. Avax, Actor, Terna, Μυτιλινέο, Συντρακάτ, Μηχανική και Tecal JCC για τα δικαστικά μέγαρα Έδεσα, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκης και για τη συντήρηση και διαχείριση αυτών. Ένα δισεκατομμύριο λέει μόνο εδώ τις επόμενες εβδομάδες, μην πας πολύ μακριά. Έτσι βρήκε μια λίστα ο Βαρουφάκης από αυτές που ανακοινώνει ήδη το Υπουργείο, δηλαδή που κάνει τους διαγωνισμούς αυτούς. Που ξέρετε τι γίνεται. Καλά είναι αυτά, καλά τα λένε και ο Κουτσούμπας και ο Βαρουφάκης. Αλλά δεν είναι είδηση που να πάρει ευχή. Δεν είναι είδηση. Άντε λίγο το ότι ακουστήκανε τα ονόματα, έκανε έτσι λίγο ένα γκέλ. Αλλά εντάξει, εντάξει. Το θέμα είναι, παιδιά, όταν βγει ένας από τους δύο μεγάλους, αν υποθέσουμε ότι αυτός είναι ο δικοματισμός τώρα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, και απαντήσει σε εκείνη την ερώτηση που λέει: έχετε σκοπό, αφού αποδείχτηκε ότι οι ιδιώτες εργολάβοι και στα τρένα και στην Αττική Οδό, και να το πάμε και πιο πίσω και στην υγεία κλπ. Και στην ενέργεια και όλα αυτά, αφού αποδείχτηκε λοιπόν ότι αυτοί δεν τα καταφέρνουνε, έχει σκοπό, παιδί μου, να τα πάρεις πίσω? Μούγκα, μούγκα, παιδιά, εκτός από τον Σκουρλέτη. Γι' αυτό σας λέω, η είδησή μου σήμερα, η αναφορά μου σήμερα στην εκπομπή, λέει, το κεντρικό θέμα της εκπομπής είναι ο Πάνος Σκουρλέτης, πρώην Υπουργός Ενέργειας, σας θυμίζω, και Υπουργός Εργασίας, διετέλεσε επί ΣΥΡΙΖΑ. Τα λεγόμενά του εμένα με ξάφνιασαν και λέω, όπα, να γιάσει το στόμα σου. Και έχω λόγους που το λέω, γιατί δεν το λέει ένας τυχαίος, το λέει και ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, στη συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας. Όπα, λέω, εδώ έχουμε μια είδηση, κάτι γίνεται εδώ. Όπα, σύντροφοι, τι λέει ο Πάνος? Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, θα σας πω, θα το βάλω να το ακούσετε τον ίδιο, δεν είναι και μεγάλο, 1,5 λεπτάκι το απόσπασμα. Αλλά θα σας πω εκ των προτέρων ότι λέει να τα πάρουμε πίσω. Έκανα το σταυρό μου με τα δύο χέρια. Να τα πάρουμε πίσω, ναι, να τα πάρουμε πίσω. Και μάλιστα προτείνει, λέει, και από τα διόδια της Αττικής Οδού, που είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος δρόμος σε όλη την Ευρώπη, άκου να δεις κάτι πράγματα, να ενισχύουμε τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν τα προβλήματά τους, και καταθέτει και πρόταση συγκεκριμένη. Ο Πάνος, ο Σκουρλέτης, μόνος του, προσέξτε, προς το παρόν. Εγώ καταρχήν και καταρχάς λέω μπράβο. Λέω μπράβο, δηλαδή κάτσε μισό λεπτό να ακούσουμε τι έχει να πει ο άνθρωπος. Δεν θα πάω γρήγορα γρήγορα στο να θυμηθώ τι και πώς και πού την προηγούμενη τετραετία και τι γινότανε και πού. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πρώτα να ακούσουμε τι έχει να πει ο άνθρωπος. Γιατί κατά τη γνώμη μου αυτό που είπε είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι είδηση, ενώ είναι το ίδιο με αυτό που λέει ο Κουτσούμπας και ο Βαρουφάκης, είναι είδηση επειδή το λέει ένας από το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό δηλαδή. Η είδηση, λέει, δεν είναι όταν σκύλος δαγκώσει άνθρωπο. Κάθε μέρα δαγκώνει άνθρωπο ένα σκύλος. Η είδηση είναι όταν δαγκώσει ο άνθρωπος το σκύλο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δαγκώνει ο Πάνος Σκουρλέτης τον Αλέξη. Για καθίστε να δούμε. Λοιπόν, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης, στο Βήμα της Βουλής, στην συνεδρίαση, στην πρώτη κιόλας μέρα της συνεδρίασης, της τριήμερης διαδικασίας, επί της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης, με αφορμή, σας θυμίζω, τις παλινοδίες και την πανολεθρία του κρατικού και του ιδιωτικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά την κακοκαιρία Ελπίδα που ήρθε και πέρασε. Η Αττική Οδός είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος δρόμος στην Ευρώπη. Και εγώ άκουσα προχθές έντονους επιστήμονες να λέει ότι σε περίπτωση ατυχημάτων είναι ο πιο, από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της Ευρώπης. Αποδείχτηκε με τις χιονοπτώσεις. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ότι τα δίκτυα, τα οδικά δίκτυα, όπως και πολλά άλλα δίκτυα και υποδομές, θα πρέπει να περάσουν στη διαχείριση κρατικών φορέων. Και να σας προτείνω και κάτι. Γιατί λοιπόν το αντίτιμο που πληρώνουν των διοδίων να μην είναι ένα σπόρος, ένα μέρος του για τα κοινωνικά ταμεία, για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Όπως θα μπορούσε να είχε γίνει το ίδιο και στο κομμάτι που δώσατε για το ΔΔΕ θέλοντας να εξασφαλίσετε χρήματα και ρευστότητα για τη ΔΕΗ. Γιατί να μην πήγαινε στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και να είχαν ένα εξασφαλισμένο μόνιμο πόρο, αλλά να τα παίρνουν ξένα φαντς με σίγουρες τοποθετήσεις. Κερδοσκοπικά φαντς που δεν έχουν καμία σχέση με τη διαχείριση της ενέργειας. Πάνω μου με συγκινείς, πραγματικά. Δηλαδή, ειλικρινά, ταυτίστηκα ρε παιδί μου, ταυτίστηκα. Είχα καιρό να ταυτιστώ με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, με κάποιον έστω από τον ΣΥΡΙΖΑ, και ειλικρινά συγκινήθηκα. Και δεν κάνω πλάκα τώρα, δηλαδή λέω ρε παιδί μου, μπορεί και να υπάρχει ελπής, όχι ελπής η κακοκαιρία, όχι ελπής που ερχόταν με το 15, ξέρω εγώ, καμιά άλλη ελπής. Θα μου πεις τώρα καλά τρελάθηκες και εσύ δεν βλέπεις τι γίνεται. Έχω μερικά ερωτήματα μετά, αφού το ακούω αυτό και αφού θα πανηγυρίσω εδώ να βάλω και τον Παντιέρα Ρώσα και το Αβάντι Πόπολο και όλα μαζί να πάμε, να πάρουμε ρε παιδί μου να σηκώσουμε τα κόκκινα τα λάβαρα και να τα πάρουμε όλα πίσω. Ακούσατε ότι τα λεφτά λέει πηγαίνουν σε ξένα φαντς. Έλα ρε εσύ, άκου να δεις τι ανακαλύπτει κανείς μέσα στη Βουλή καμιά φορά. Ριβολουτσιόνε λέει, χαμός. Λοιπόν, έχω μερικές ερωτήσεις αμέσως μετά. Ωραία, δεν μου λέτε αυτό το όπως Κουρλέτης που υποτίθεται ότι είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά το είπε κανένας άλλος από το ΣΥΡΙΖΑ, το είπε ο Αλέξης. Κάνανε μια πρόταση νόμου ρε παιδί μου να πάρουμε να σταματήσουμε την σύμβαση με την Αττική Οδό, να την πάρουμε πίσω, να την κάνουμε δημόσια. Και τα τρένα και τη ΔΕΗ, είπε και για τη ΔΕΗ ως Κουρλέτης, ξέρετε γιατί έχει διαφωνήσει και στο παρελθόν με τη μικρή και τη μεγάλη ΔΕΗ και την πώληση κλπ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι η επίσημη θέση του κόμματος, σύντροφοι, ή είναι του Κουρλέτη τώρα, μια πιστολιά. Και αφού μετά υπήρξε δευτερολογία του Τσίπρα, με το Μητσοτάκη, τσακωθήκαν από εδώ, όχι εσείς, με το Φουρτιώτη, με το αυτό. Καλά τη ζήσαμε μες στο Σαββατοκύριακο με το Φουρτιώτη, ξέχασα να σας τα πω, αλλά φαντάζομαι όλο και κάτι θα έχει πάρει το αυτί σας. Τελικά συζητήσαμε για το Φουρτιώτη. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό θέμα, σοβαρότατο είναι. Αλλά δεν, αυτή την πρόταση του Πάνου, σαν να πέρασε, σαν να μην της έδωσε κανείς σημασία, ούτε από αυτούς που είναι στο ίδιο κόμμα με τον Πάνο που την κατέθεσε. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Έρχεται παιδιά τώρα, κοιτάξτε να δείτε τι ανίερες συμμαχίες και πώς μπορεί να σε βάλει μέσα σε μία μέγενη το σύστημα και να γίνεις και εσύ ο παρουσιαστής των πίσω σελίδων, ένα μίσθαρνο όργανο της προπαγάνδας εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε να δείτε, να καταλάβετε τώρα, να δείτε πού, δηλαδή άμα αρχίσεις να ταυτίζεσαι, μετά πηγαίνει και σε παίρνει μπάλα. Λοιπόν, λέει αυτός Κουρλέτης, μέσα σε ένα, τι να σας πω ρε παιδί μου, σε ένα μισάωρο, έχει ανέβει στο πρώτο θέμα Ο Σκουρλέτης ζήτησε στη Βουλή να κρατικοποιηθούν οι οδικοί άξονες. Αυτό ζήτησε, ναι. Προσέξτε πώς αρχίζει το κείμενο. Επαναφέροντας τη ρητορική του 2012, μίλησε για την ανάγκη κρατικοποίησης των οδικών αξώνων και άλλων υποδομών, σαν να μην υπήρξε η πενταετία ΣΥΡΙΖΑ 2015-19, κατά την οποία το σύνολο της δημόσιας περιουσίας πέρασε στο υπερταμείο. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε: πρέπει να βγάλουμε όλα με αυτό κλπ. Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς γυρνάει η μπάλα. Λες εσύ, όπως ο Πάνος τα είπε. Αναρωτιέσαι, θα τα πει κανένας άλλος? Ήμασταν ακόμα Σάββατο, έτσι, σας θυμίζω. Δεν το λέει κανένας άλλος και έρχεται μισή ώρα μετά το πρώτο θέμα να πει με τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ από το 12, εσείς εκεί του 3% τα παλιοκουμούνια. Μου ξαναφέρνεις αυτή τη ρητορική για να μου πεις να τα πάρουμε πίσω, ενώ ξεχνάς ότι ιδιωτικοποίησες τα πάντα. Θα μπορούσε να είναι γραμμένο το ίδιο ακριβώς, η ίδια ακριβώς φράση που σας διάβασα στο ριζοσπάστη. Όχι. Θα μπορούσε να είναι στο ριζοσπάστη. Μας κοροϊδεύετε. Δηλαδή, αυτός που γράφει το κείμενο στο πρώτο θέμα λέει τώρα ότι κακώς τα έδωσε στο υπερταμείο ο ΣΥΡΙΖΑ όλη τη δημόσια περιουσία. Και κάνει ένα κύκλο να έρθω εγώ τώρα να σας πω ότι έχει δίκιο το θέμα που λέει, που θυμίζει αυτά από τότε. Είδατε πως σε παίρνει από κάτω καμιά φορά? Λοιπόν, προσέξτε, τελικά δεν ξαναϋπόθηκε τίποτα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, μα τίποτα όμως, ούτε κιχ. Και λες, καλά ρε παιδί μου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τρελάθηκε ξαφνικά, του τις βούριξε και λέει να τα πάρουμε πίσω? Και απαντά και στο ερώτημα, να και αυτό που βάζω εγώ τόσες μέρες τώρα από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν γίνεται, άμα δεν βάλεις αυτά τα θέματα, δεν κάνεις δουλειά. Πού πας τώρα να μιλήσουμε, εσύ που η κακοκαιρία, που έτσι, που χιόνισε. Ο άλλος λέει χιόνισε νύχτα, είπε ο Μητσοτάκης. Χιονίζει, λέει, συνήθως νύχτα, τώρα χιόνισε μέρα και φνιδιαστήκαμε. Άκου να δεις τι παπάρα έχει ακουστεί μέσα στη Βουλή, που κάθεσαι εσύ και κοιτάς τον ντέρμπι τώρα, να δεις πόσο έληξε. Η μόνη ουσιαστική κουβέντα ήταν αυτή που είπε ο Σκουρλέτης. Δεν την ακολούθησε κανένας από το κόμμα του. Και του την πέφτει το πρώτο θέμα και πρέπει εγώ να υπερασπιστώ τώρα το Σκουρλέτη, να υπερασπιστώ. Να πω ότι δεν έχει δίκιο το πρώτο θέμα που του λέει ξεχνάτε ότι ιδιωτικοποίησατε τα πάντα. Μόνο που το πρώτο θέμα λέει καλώς τα ιδιωτικοποίησατε στη βάση, ενώ εγώ λέω κακώς τα ιδιωτικοποίησατε. Και αρχίζεις τώρα να κάνεις ένα φαύλο κύκλο που δεν ξέρεις τελικά πού θα σε βγάλει. Πού θα σε βγάλει αυτό? Μετά ρίχνω μία ματιά, παιδιά, στο εσωκομματικό πεδίο, στην ανθρωπογεωγραφία του ΣΥΡΙΖΑ. Και διαβάζω πριν από μερικές μέρες, άμα βάλεις Σκουρλέτης Τσίπρας, πρόταση Τσίπρα, πριν από μερικές μέρες, στις 25 Γενάρη, κατ' επίφαση δημοκρατική η πρόταση Τσίπρα για να εκλέγεται ο πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή από τη βάση. Να μην μετατραπεί το κόμμα σε άθροισμα μηχανισμών πολιτευτών, ζήτησε. Ποιος λέει αμφισβήτησε τον πρόεδρο του κόμματος? Κανένας. Και πάει να κάνει ένα κόμμα που θα είναι τύπου Πασόκ και πες το έτσι να καταλάβω. Από που ξεκινά ξαφνικά και πώς φτάσαμε στο να επανακρατικοποιήσουμε την Αττική Οδό? Πες μου ότι υπάρχει θέμα άλλο και ότι εδώ για άλλα πράγματα συζητάμε στην ουσία. Και τώρα μου το παίζεις και λιγάκι παντιέρα ρόσα και να τα πάρουμε όλα πίσω. Και μετά εγώ θα θυμηθώ, όχι αυτά που λέει το πρώτο θέμα, θα θυμηθώ να σας πω, ας πούμε, για την Κρήτη που το ξέρω καλά το ρεπορτάζ. Την υπογραφούλα του Πάνου Σκουρλέτη είχε όταν μοιράζαμε σε κάτι ιδιώτες το ηλιοθερμικό, ας πούμε, στην Σιτία. Βαρδινογιάννης ήταν εκεί το όνομα, για να ξέρετε. Ή όταν μοιράζαμε την Μονή το Πλού, το Κάβο Σίδερο. Στην πρώτη φάση ΣΥΡΙΖΑ, με Αλαβάνο πρόεδρο ακόμα, αυτό η Μονή το Πλού, να ξέρετε, ήταν το βατοπέδι της Κρήτης, έτσι το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλαβάνος. Μετά ήρθε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά, ήταν ο υπουργός, αυτό ήταν ο Σκουρλέτης. Τι να κάνουμε τώρα, το υπέγραψε. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, και εκείνα ιδιωτικοποιήσεις ήταν, δεν ήταν τίποτα αυτό. Αλλά τώρα που έχουμε και το θέμα το εσωκομματικό, τώρα που υπάρχει έτσι μια γκρίνια και λοιπά, ένα θέμα, τώρα θυμήθηκε ο Σκουρλέτης με αυτή την αφορμή να μας πει να πάρουμε πίσω την Αττική Όδο. Πες το έτσι, ρε Πάνο, γιατί ταράχτηκα. Ως ένα βαθμό ταράχτηκα, ας πούμε, ειλικρινά και συγχύστηκα. Πάνω που πήγα να πάρω μερικές ελπίδες. Χειρότερες από την ελπίδα, την κακοκαιρία. Στο δεύτερο μέρος

to hunt the sea for sharks, he'd gut them with a crooked grin. And shake their entrails out into the foaming sea. Then came to pass an angry turn of fate. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Δευτέρα και 31 ο Γενάρης, η τελευταία μέρα του μήνα. Και η πρώτη μέρα της εβδομάδας, μιας εβδομάδας που τώρα τα κομματικά επιτελεία κάθονται κάτω να λογαριάσουν κέρδη, ζημίες, να παρουσιάσουν με έναν περίεργο τρόπο, είναι όλοι νικητές, ξέρετε. Μια win-win κατάσταση ήταν η πρόταση δυσπιστίας. Κερδισμένοι οι πάντες, ποιος χάνει, μαντέψτε, όταν βγαίνουν όλοι αυτοί κερδισμένοι, για λιγάκι βάλτε να σκεφτείτε ποιος χάνει. Δεν πάει το μυαλό σας, ε? Μερικά μηνύματα για το θέμα αυτό, για την αναστροφή των ιδιωτικοποιήσεων, αν υποθέσουμε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια σοβαρή συζήτηση. Σας είπα μέχρι που τέθηκε, μέχρι το σκουρλέτι φτάσαμε, όχι παραπάνω, και εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι. Η φίλη Καλομήρα μου γράφει για τις ιδιωτικοποιήσεις και την ιδιωτική πρωτοβουλία και την ατομική και την καπιταλιστική ευθύνη. Μου λέει, σκέφτομαι πως ακόμα και η δουλειά που κάνουν οι συλλογικότητες και τα άτομα όταν βοηθούν τους συνανθρώπους τους σε ανάγκη, γυρνάει τελικά και αυτή μπούμεραγκ. Η αλήθεια είναι, Καλομήρα, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, αλλά δεν έχει άδικο πολύ. Εκεί που ο κρατικός μηχανισμός αιμορραγεί, εκεί είναι που πρέπει να φανεί ότι αιμορραγεί. Και όταν βοηθιόμαστε μεταξύ μας, συντηρούμε την καταστροφή του κράτους για να έρθουν μετά να μας πούν το κράτος πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί γιατί είναι άχρηστο. Η χρόνια καραμέλα και η κορύφωσή της, μάλιστα εξαιτίας του COVID, περί ατομισμού και ατομικής ευθύνης, εφαρμόζεται από την σύγχρονη ψυχοθεραπεία. Πόση ζημιά έχει κάνει αυτό το «εγώ θα φροντίσω μόνο τον εαυτό μου» μέχρι τις ιδιωτικοποιήσεις. Τώρα μου λέει, μπορεί να γενικεύω, αλλά αν το δω από μακριά, κάπου δένουν όλα γλυκά και ωραία. Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται πως η παθογένειά μας είναι η έλλειψη του μαζί, η έννοια της από κοινού προσπάθειας για την από κοινού απόλαυση. Κοίταξε να δεις, δεν θα υπάρχει ένας κίνδυνος αυτό που λες, να πεις τελικά ότι ακόμα και αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που βρίσκονται να βοηθήσουν σε κάποιες εθελοντικές ομάδες κάπου, να σου πω κάτι, στην Αττική Οδό, και το είπε ο Κουτσούμπας στην Βουλή, να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Στην Αττική Οδό, οργανωμένα θέλεις, επειδή πήραν εντολή από το κόμμα θέλεις, δεν με νοιάζει. Πήγαν και βοήθησαν τα παιδιά της ΚΝΕ και του ΚΚΕ και πήγανε τρόφιμα κλπ. Να το κρύψω, να μην το πω. Λοιπόν, μια χαρά κάνανε και πολύ καλά κάνανε. Και άλλες εθελοντικές ομάδες και όποιος άλλος πήγε να βοηθήσει, για καλό πήγε. Και πώς να σου το πω, ρε παιδί μου, η ανθρωπιά είναι το τελευταίο που μας μένει. Στο τέλος. Ακόμα και αν ξέρεις. Ακόμα και αν ξέρεις ότι τελικά σου γυρίζει μπούμεραγκ. Δεν έχεις άδικο σε αυτό, αλλά λέω να μην φύγουμε από το στοιχειώδες, το κάτω, την τελευταία γραμμή άμυνάς μας, γιατί δεν μας έχει μείνει και καμία άλλη. Τους χαιρετισμούς μου. Καλομήρα. Μου γράφετε στην ανάρτηση στο Facebook για την τελευταία εκπομπή, αυτή που λεγόταν «Μομφή στη ζωή μας», της Παρασκευής ΔΕ. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι κάποιοι είστε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε, κανείς δεν είναι τέλειος, ρε παιδί μου, εντάξει. Και τι μας προτείνεις. Άμα δηλαδή δεν μπει αυτά για τις ιδιωτικοποιήσεις, δεν τα πάρει πίσω ο Τσίπρας, τι μας προτείνεις? Και κάπου παραμονεύει το ερώτημα, τι προτείνεις, να μείνει ο Μητσοτάκης? Έχω κουραστεί αλήθεια, δηλαδή φτάνει. Αυτό το έχουμε ξαναζήσει, εγώ έχω μεγαλώσει με αυτό. Έλα μωρέ καλύτερος ο Ανδρέας από το Μητσοτάκη το παλιό. Έλα μωρέ καλύτερος ο Τσίπρας, ό,τι και να είναι καλύτερος θα είναι. Έχω κουραστεί, δεν μου φτάνει, λυπάμαι, δεν μου φτάνει. Μάλιστα σε μια ακραία θεώρηση των πραγμάτων, τώρα βαριά κουβέντα θα πω. Ενώ το παραδέχομαι και εγώ ότι δεν είναι ίδιοι τώρα, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά σε μια ακραία περίπτωση των πραγμάτων, σε μια ακραία θεώρηση των πραγμάτων, ξέρεις, καμιά φορά μπορείς να φτάσεις, άμα το πολυρωτήσεις αυτό, μπορεί να φτάσεις και στο καλύτερο Μητσοτάκης. Καλύτερο Μητσοτάκης να συνειδητοποιούμε που είμαστε, αυτό το τι ψηφίζουμε, το τι ακριβώς κάνουμε. Δηλαδή να έχεις αριστερά και να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, λες γαμώτο. Ενώ να έχεις δεξιά να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, λες αυτό περίμενα από τη δεξιά, κατάλαβες. Και δεν αμαυρώνει και την ιδέα ενός χώρου, ενός λαού ολόκληρου, ενός πολιτικού χώρου, εν πάση περιπτώσει, ενός κοινωνικού χώρου που θέλει ακόμα να νομίζει ότι εκφράζει την αριστερά. Άμα έχεις αριστερές ιδιωτικοποιήσεις, είναι χειρότερα από το να έχεις δεξιές ιδιωτικοποιήσεις. Έτσι το λέω εγώ τώρα. Δεν θα φτάσω εύκολα στο καλύτερα ο Μητσοτάκης. Αλλά μην το τραβάμε και πολύ. Μην το τραβάμε και πολύ. Και εν πάση περιπτώσει, να σου πω κάτι. Όποιος λέει και τι προτείνεις, να πήγαινε να δείτε το Σκουρλέτη. Τι προτείνει. Εκεί μέσα στο κόμμα είναι, ρε παιδιά. Πήγαινε να ρωτήσετε τι προτείνει ο Σκουρλέτης και πόσο σημασία του δώσαν το Σκουρλέτη. Εμένα ρωτάτε. Το Σκουρλέτη, τον Πάμνο να πάτε να ρωτήσετε. Give yourself a day, you'll soon be on your way. Then you dusted off your gun and went out. Μια φίλη από Βρετανία μου γράφει: Απαπα, μην έρθει εδώ ο Μητσοτάκης, θα γυρίσουμε εμείς στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι κίνητρο επαναπατρισμού. Έλεγα στην Παρασκευή ότι μας τον ζητά να παίξω από τη Βρετανία και μάλλον η Ειρήνη εκεί είναι στη Βρετανία και λέει: Πάνε για μου, φτου, φτου, φτου. Well, that's exactly where I was going. Μια άλλη φίλη μου γράφει: Με αυτοδυναμία μπορεί και να μπουν αυτά τα θέματα. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να πάρει αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, να είναι μόνος του, να μην έχει κανένα άλλο βαρύδι. Και αφού την πάρει την αυτοδυναμία, μετά θα τα πάρει και όλα πίσω και θα γίνει ένα σοσιαλιστικό κράτος η Ελλάδα. Τι να πω, Μαρία, εντάξει. Πώς το λέει, Sweet Dreams ήταν το τελευταίο τραγούδι της, του πρώτου ημιώρου. Εντάξει, μπορεί, δεν ξέρω. Εντάξει. Well, you said that we'd take walks and have esoteric talks. We'd watch the setting sun, so meaningful yet fun. Well, I was skeptical at first, envisioning the worst. Επίσης από Λονδίνο, η Κωνσταντίνα. Χαίρομαι πολύ που τα θέτεις τα πράγματα. Ναι, η ουσία της συζήτησης είναι τελικά τι πολιτική θέλουμε. Πιστεύω ότι έχουμε τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς που μας αξίζουν. Γιατί? Διότι επιμένουμε να περιμένουμε τον Μωυσή. Τον οποιονδήποτε Μωυσή να μας σώσει, να μας κυβερνήσει, να μας οδηγήσει. Όλα ρήματα παθητικά. Θεωρώ ότι η δημοκρατία έχει ανάγκη τα ενεργητικά ρήματα. Είναι κάτι σαν το οξυγόνο της. Ο φίλος ο Αφελής μου γράφει, αφού μου γράφει πολλά για το πώς ακριβώς έχει να κάνει, πώς γίνεται η εκπαίδευση, για θέματα εκπαίδευσης εκεί που ζει έξω, είναι στη Δανία αν θυμάμαι καλά, διόρθωσε αν κάνω λάθος, κάνει ένα σχόλιο για τους δήμους και τις περιφέρειες. Μου λέει, για δες λίγο, τι έκανε η Ανταρσία σε πολλές περιφέρειες και δήμους. Θα διαπιστώσει, μου λέει, ότι κατέβασε δύο διαφορετικές υποψηφιότητες. Και αυτό γιατί δεν μπόρεσαν να τα βρουν μεταξύ τους. Εδώ ο κόσμος χάνεται και η αριστερά τρώγεται μεταξύ της για το ποια γραμμή του Λένιν ή του Μάο θα ακολουθήσουν. Η ήττα της αριστεράς στις τελευταίες εκλογές ήταν η ήττα στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Οι μόνοι δήμοι που, από όσο γνωρίζω, οι δήμαρχοι κάνουν πραγματική δουλειά και ασχολούνται πραγματικά με τα προβλήματα του τόπου τους είναι οι δήμοι Πατρέων και Χαλανδρίου. Μια που λες για Πάτρα, φίλε. Αφελή. Αφελής, το ψευδόνυμο του, καθόλου αφελής δεν είναι. Πάντα νιώθω την υποχρέωση να το λέω έτσι, γιατί αν ακούει κάποιος πρώτη φορά θα λέει, τώρα γιατί τον βρίζει τον άνθρωπο. Μια που είπες Πάτρα, να σου πω ότι όντως στη Βουλή συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το Σαββατοκύριακο. Αλλά ήταν απ' έξω από τη Βουλή. Ήταν ότι ξεκίνησε ο Πελετίδης για τα αιτήματα της πόλης του, για τα θέματα του πολιτισμού, για τα θέματα της υποβάθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ζωής των ανθρώπων εκεί. Και πήρε τους ανθρώπους από εκεί και πήρε μερικούς εκατοντάδες. Ποιος ξεκινάει άλλος, ποιος έχει κίνημα να στήσει, να οργανώσει, να φύγει από την Πάτρα, να έρθει με πορεία μέχρι την Αθήνα για να διαμαρτυρηθεί. Και επειδή ο Πελετίδης εκεί στην Πάτρα έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, πάλι ένα credit θα το βάλω στο κουκουέ. Και στον Πελετίδη, γιατί και τα πρόσωπα πάντα μετράνε, για να είμαστε τώρα, αφήστε τα αυτά σύντροφοι. Το πρόσωπο του Πελετίδη είναι διαφορετικό από το πρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλλά ότι από πίσω είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα και ότι όταν φτάσαν αυτοί στην Αθήνα στο Σύνταγμα βρήκαν και άλλους οργανωμένους εκεί να διαμαρτυρηθούν για την πόλη της Πάτρας και για τη ζωή τους έξω από τη Βουλή, την ώρα που μέσα συζητούσαν το θεατράκι αυτό, κάναν αυτή την παραστασούλα για την πρόταση της πιστείας, ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Σας υποσχέθηκα να μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος για τον Ηλία Αγγιώνη και για την υπόθεση του βιασμού στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να τον ακούσετε τον ίδιο. Την Παρασκευή το βράδυ στις 28 Γενάρη, την Παρασκευή που μας πέρασε, ανέβασε ο ίδιος ένα βίντεο με το πρόσωπό του στο Facebook. Ο Ηλίας Αγγιώνης, όπως θυμάστε, ίσως είναι ο ακτιβιστής, ένας νέος άνθρωπος 24 χρονών, παιδί θα έλεγα, από μένα τουλάχιστον έχει λίγο παραπάνω από τα μισά μου χρόνια. Μακάρι να, δεν είναι δημοσιογράφος, αλλά μακάρι να κάναμε όλη τη δημοσιογραφία που κάνει ο Ηλίας Αγγιώνης σε αυτή την περίσταση. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται, ο οποίος δηλώνει ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του, ο οποίος λέει ότι δεν έχει πού να πάει να δώσει τα στοιχεία που συλλέγει, στο προφίλ του ανεβάζει με ονόματα και διευθύνσεις, έχει με πάρα πολύ μεγάλα κότσια μπει σε αυτή την ιστορία, θα έπρεπε να τον θαυμάζει η ελληνική δημοσιογραφία όλοι μας, και παρόλα αυτά είναι κάπου σε ένα περιθώριο, εντάξει είναι μικρός, είναι γκέι και αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί τώρα κάποιες αυτό, γιατί δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Είναι όμως ο πιο καλά πληροφορημένος πολίτης αυτή τη στιγμή για τη δυσοδεία σε ό,τι αφορά τη μαστροπία, τους βιασμούς, το εμπόριο λευκής σαρκός, τουλάχιστον από αυτά που είναι μέχρι στιγμής γνωστά. Θέλω να τον ακούσετε αυτά τα 7 λεπτά. Την αφορμή για να ασχοληθώ σήμερα, για να φέρω το ηχητικό μαζί του, μου την έδωσε ο φίλος ακροατής ο Χρήστος, που καθορίζει τουλάχιστον αυτό το κομμάτι της εκπομπής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και μετά θα σας διαβάσω και ένα κομμάτι από το δικό του μήνυμα. Πρώτα όμως θέλω να ακούσετε αυτά τα 7 λεπτά του Ηλία Αγγιώνη σε μια αποφασιστικότητα αλλά και απόγνωση, σε φόβο αλλά και πίστη ότι θα τα καταφέρει. Ακούστε το. Λοιπόν, γεια σας. Για όποιον άνθρωπο με βλέπει πρώτη φορά στη ζωή του ή ακούει για πρώτη φορά τη φωνή μου στη ζωή του, είμαι ο Ηλίας Αγγιώνης. Φαντάζομαι μετά τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας τελευταίες μέρες, έχετε ακούσει κάπως το όνομά μου, έχετε μία άποψη για μένα, είτε αυτή είναι θετική είτε αρνητική. Κάνω αυτό το βίντεο γιατί έχω απελπιστεί, έχω κουραστεί πάρα πολύ. Έχω κάνει μια έρευνα όσον αφορά το βιασμό της κοπέλας της Θεσσαλονίκη, της Γεωργίας Μπίκα, και πώς αυτό ξεκίνησε η έρευνά μου να καταλήγει σε ένα κύκλωμα μαστροπίας, διακίνησης λευκής σαρκός, ναρκωτικών, όπλων σε Ελλάδα, Κύπρο, εξωτερικό, Ντουμπάι, είναι στις περιοχές της Ρόδου, της Κρήτης, της Δράμας. Όλη αυτή η έρευνα την έχω κάνει πρώτη φορά στη ζωή μου για κάτι τέτοιο. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ ντόπιο κόσμο από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο. Ουσιαστικά οι πληροφορίες μου έρχονται από θύματα που έχουν βιώσει εμπειρίες μέσα στο κύκλωμα, αλλά και από κόσμο που ξέρει τόσα χρόνια και τώρα κάπως νιώθω ότι θέλει να βοηθήσει, γιατί τόσα χρόνια φοβόταν και τώρα αφού βρήκε πάτημα με αυτό που έχω κάνει, θεωρεί ότι πρέπει να με βοηθήσει για να πολεμήσουμε το τεράστιο αυτό τέρας που έχουμε στη χώρα μας και όχι μόνο. Έχω κάνει λοιπόν αυτή την έρευνα, την έχω παραδώσει στις αρχές της Κύπρου και της Θεσσαλονίκης, γιατί η Αθήνα δεν με έχει επικοινωνήσει μαζί μου, ούτε τηλεφωνικά, ούτε με email. Ψάχνω με τον δικηγόρο μου να βρούμε το email το σωστό που θα το στείλουμε στις αρχές της Αθήνας και ακόμα δεν το έχουμε βρει. Στην Κύπρο τα έστειλε, στη Θεσσαλονίκη τα έχω στείλει και δεν έχω λάβει απάντηση. Και από την Κύπρο οι απαντήσεις που έλαβα αρχικά ήταν ότι, από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, ότι δεν είναι επαρκή στη στοιχεία μου, δεν είναι σοβαρά. Μετά, εγώ όταν είπα ότι κάνουν συγκάλυψη, βγήκαν και είπαν σε δελτίο τύπου ότι έχουν βάσει τα στοιχεία μου και είναι πολύ σημαντικά, αλλά θέλουν και από τα θύματα. Και τώρα πάλι βγαίνουν δημοσιεύματα που λένε ότι τα αρχεία που έχω, επειδή είναι από τρίτα πρόσωπα και όχι δικά μου, που δεν τα έχω δει εγώ, δεν τα έχω ζήσει εγώ, ή επειδή είναι από το ίντερνετ και μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε, δεν είναι βάσιμα στοιχεία, άρα η έρευνα δεν μπορεί να πάει και πάρα πολύ καλά. Κάνω λοιπόν αυτό το βίντεο γιατί δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα πάει παντού, ελπίζω να μην το κατεβάσουν, ελπίζω να φτάσει όπου μπορεί να φτάσει. Όλα αυτά που ανεβάζω μέσα από το Instagram μου, ο μικρός Peggy Pacos, φτάσανε πολύ μακριά. Ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα από τη δικιά μου έρευνα και τη δικιά μου πλευρά έχει γίνει χάρη στη βοήθεια του κόσμου και ειδικά του κόσμου που ασχολείται με το ίντερνετ και τα social media. Εμένα η Γεωργία, η κοπέλα που βιάστηκε στη Θεσσαλονίκη και με βρήκε μόνη της, μετά από τρεις μέρες αφού είχα ξεκινήσει τη δικιά μου έρευνα, μου ζήτησε να γίνουμε ομάδα, με εμπιστεύεται, την εμπιστεύομαι, δίνουμε ο ένας κουράγιο και δύναμη στον άλλον, γιατί όλο αυτό που κάνουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που έχουμε πει είναι ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ, γιατί αν σταματήσουμε, αυτοί οι άνθρωποι θα μας βρούνε σε ένα ή δύο χρόνια από τώρα και μπορεί να μας αφαιρέσουν τη ζωή. Οπότε το πάμε μέχρι τέλους και όσο περισσότερα κεφάλια μπορούμε να βάλουμε φυλακή να τα βάλουμε ή το αφήνουμε και κάποια στιγμή η ζωή μας πάλι θα έχει προβλήματα. Και επειδή δεν είναι στο χέρι μας και επειδή αυτό είναι κάτι παραπάνω από εμάς, έτσι έχουμε πει και έτσι δηλώνω κι εγώ, είναι παραπάνω από εμένα ή από εσάς ή από όλο τον πλανήτη. Είναι πάρα πολύ τραγικό, δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ ψύχρεμος προς το παρόν. Έχω δει τραγικά πράγματα, έχω ακούσει πάρα πολλά φρικτά πράγματα, έχω σπάσει, έχω κλάψει, έχω περάσει. Ουσιαστικά είμαι έγκλειστος σε ένα σπίτι που δεν μπορώ να δω τους ανθρώπους μου, έχω φύγει από το σπίτι μου, έχω αφήσει τη δουλειά μου, τα έχω αφήσει όλα, με σκοπό να κάνω αυτή την έρευνα και αυτή την υπόθεση όσο καλύτερα μπορώ. Ναι, είναι δύσκολο γενικά, είναι αρκετά δύσκολο, αλλά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και ευχαριστώ πραγματικά όλο τον κόσμο που έχει στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η υπόθεση θα φτάσει στα δικαστήρια και θα πάει εκεί που πρέπει, αλλά σκοπός αυτής της υπόθεσης δεν είναι να μπουν φυλακή απλά τα τελευταία κομμάτια του παζλ, δηλαδή δεν θέλουμε να μπουν στη φυλακή οι αυτοφοράκηδες και τα τσιράκια τα απλά που είναι απλά φτωχαδάκια που μπήκαν στη δουλειά για να πάρουν λίγα χρήματα. Θέλουμε να μπουν στη φυλακή οι ανώτεροι τους. Αυτό είναι το ζήτημα. Πρέπει να βγει στο εξωτερικό. Έχω ήδη φροντίσει να βγάλουμε άρθρα στο εξωτερικό. Ο κόσμος από όλα τα σημεία του πλανήτη μου στέλνει μηνύματα, ετοιμάζουν δράσεις, πορείες, ετοιμάζουν κείμενα για να βγάλουν. Γίνεται χαμός και είναι η πρώτη φορά. Είμαι 24 χρονών. Εχθές είχα γενέθλια και. Και δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι κάτι που είναι τόσο τραγικό. Για μένα είναι ακόμα πολύ τραγικό. Αλλά στο χέρι μας είναι όλο αυτό να γυρίσει υπέρ του λαού και γενικά του κόσμου. Αυτό είμαστε. Εμείς παλεύουμε να δεις όλο αυτό. Δεν ξέρω αν κινδυνεύω όντως. Έχω κάνει ό,τι μπορώ για να προστατευτώ. Έχω φύγει και έχω απομονωθεί για να προστατεύσω και τους ανθρώπους που είναι γύρω μου και τους αγαπώ, γιατί αγχώνομαι και για αυτούς. Και αυτό με αποπροσανατολίζει από την έρευνα. Γιατί τις πρώτες μέρες δεν μπορούσα να σκέφτομαι ότι κάποιος κινδυνεύει εξαιτίας μου και κάπως δεν μπορούσα να το χειριστώ όπως το χειρίζουμε τώρα. Οπότε εγώ είμαι έγκλειστος σε ένα σπίτι και προστατεύομαι για να μην με βρουν, γιατί έτσι νιώθω και έτσι μου λένε οι πηγές. Παράλληλα, νομικά στην αστυνομία για να ζητήσω προστασία πρέπει κάπως να κάνω κάποια διαδικαστικά τα οποία να αποδεικνύονται ότι κινδυνεύω, ότι έχω μηνύματα ή τηλέφωνα και να καταθέσω κάποια έγγραφα. Οπότε μέχρι σήμερα είμαι απλά μόνος μου με τα άτομα που με έχουν στηρίξει, με κόσμο από το εξωτερικό, με εσάς που ξέρετε, κοινή γνώμη, γιατί εσείς έχετε τα στοιχεία, τα έχετε όλα και αφού τα βλέπετε είστε και μάρτυρες για οτιδήποτε συμβεί. Υπάρχουν στοιχεία και αυτός είναι ο σκοπός που το κάνω όλο αυτό και από τα social. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Υπάρχουν πάρα πολλά, έχω άπειρες σημειώσεις, γραπτές. Έχω κάνει backups σε όλα τα αρχεία, τα έχω στείλει στο δικηγόρο μου, τα έχουμε κάνει και άλλα backups, έχω στείλει σε φίλους, σε γνωστούς, έχω στείλει στο εξωτερικό, έχω στείλει σε διάφορες φιγούρες διάσημες της Ελλάδας που ασχολούνται με το Me Too και έχουν και αυτά την έρευνα, οπότε κάπως αυτή είναι η ασφαλειά μου. Η ασφαλειά μου είναι το ξέρει ο κόσμος και ότι όλο αυτό υπάρχει σε πλήρη διαφάνεια από τη μεριά μου και αυτό το πληρώνω και σε προσωπικό επίπεδο, το πληρώνω και όσον αφορά την κατακραυγή που δέχομαι από τον κόσμο και το hate speech που τρώω από θαυμαστές, από άλλους ανθρώπους και αφιβολία υπάρχει για μένα και όλο αυτό το κομμάτι που, εντάξει, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ καλά για το πόσο έχει πάει όλη αυτή η κατάσταση και το πόσο εκτελήσεται. Είμαι καλά. Αυτό το βίντεο Δεν έχω πει ούτε καν στο δικηγόρο μου θα το βγάλω. Δεν ξέρω τι θα κάνει αυτό το βίντεο και τι θα είναι το αποτέλεσμα αυτού του βίντεο. Και συνεχίζουμε όλο αυτό. Και να συνεχίσουμε όλοι μαζί, γιατί το θέμα δεν πρέπει να ξεχαστεί, πρέπει να μείνει στην επικαιρότητα, πρέπει να τους πιέσουμε για να μην γίνει συγκάλυψη, γιατί όταν ξέρει η κοινή γνώμη είναι σημαντικό. Και είναι και σημαντικό γιατί σύντομα έρχονται και η βοήθεια από το εξωτερικό και θα κάνει και αυτό μεγάλη διαφορά, γιατί όταν θα μάθουν και έξω η Ελλάδα θα μπει στο στόχαστρο και όλοι θα τσεκάρουν τα πάντα και είναι μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Αυτά. Ελπίζω να είστε όλα καλά και θα τα πούμε σύντομα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ακούσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αποφασισμένος αλλά είναι και φοβισμένος ταυτόχρονα. Και καλό είναι, κρατήστε τα αυτά τα λόγια του κάπου στην άκρη. Κρατήστε τα λίγο στην άκρη, ακόμα και αν δεν τον πιστεύετε. Ακόμα και αν δεν είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος για να κάνει τις φοβερές αποκαλύψεις. Γιατί οι δημοσιογράφοι σε αυτή την υπόθεση λείπουν ή τον αντιμετωπίζουν λιγάκι γραφικά σε αυτή την ιστορία. Μόνο που από την άλλη μεριά έχει πολύ χοντρά κεφάλια και κυρίως πολύ χοντρά πορτοφόλια. Πήρα, όπως σας είπα, την αφορμή από το μήνυμα του φίλου του Χρήστου, χωρίς να γνωρίζω, μου λέει, τον Ηλία Αγκιόνι, πέρα από την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στους περισσότερους από τις δημόσιες τοποθετήσεις του, παρότι προχθές απέστειλε στις αρχές Ελλάδα και Κύπρου 150 αρχεία φωτογραφικού υλικού και 45 σελίδες ανάλυσης, αντυχεί ακόμα στα αυτιά μου η δήλωσή του. Οι αρχές δεν έχουν έρθει να μου ζητήσουν ούτε τα στοιχεία, τίποτα. Από την άλλη, και να μου ζητήσουν, δεν ξέρω σε ποιον να εμπιστευτώ και να τα δώσω. Από τη μία τη φράση αυτή, συμπυκνώνει και αποτυπώνει τα πάντα. Από την άλλη δεν υπάρχουν λόγια, δεν ξέρεις τι να πεις, πώς να χαρακτηρίσεις, μου γράφει ο Χρήστος. Όχι μόνο κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνουν οι δημοσιογράφοι, όπως είπες, αλλά ουσιαστικά έχει πάρει μόνος του στις πλάτες του ένα δυσανάλογα δυσβάσταχτο φορτίο. Σας θυμίζω, εγώ εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο 24 χρονών. Οι υπόλοιποι, όσο και αν συμπάσχουμε, είμαστε της θεωρίας, είμαστε θεατές. Πιστεύει κάποιος ότι η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη θα του παρέχουν την προστασία και ασφάλεια που πρέπει όταν τη Γεωργία την είδα να κριτής μετά από 14 μέρες και μετά την επιμονή και το θόρυβο στα κοινωνικά δίκτυα. Η δικαιοσύνη άφησε αρχικά ελεύθερο το δράστη, ουσιαστικά πιστεύοντας τα δικά του λόγια και όχι της Γεωργίας. Ο Θεοδωρικάκος πήγε για άλλη μια φορά να ενθαρρύνει, όπως είπε, τους αστυνομικούς, τι διάολο φοβούνται. Η τοξικολογική εξέταση έχει ήδη απαράδεκτα καθυστερήσει, τουλάχιστον όταν μου γράφω Χρήστο το μήνυμα, και βγάζει και περίεργα πράγματα όπως θέλουν μάλλον. Η υπόθεση αυτή κυλάει αργά, με εμπόδια όπως και πάρα πολλές άλλες στο παρελθόν. Τα φώτα της δημοσιότητας έχουν χαμηλώσει, ο αρχικός θόρυβος έχει κοπάσει και είναι λογικό. Τώρα όμως είναι ακόμα πιο μόνος αυτός ο άνθρωπος. Σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Η ισχυρή σαπίλα όμως που θίγεται όταν κοπάζει ο θόρυβος ξεκινά την αντεπίθεσή της με όλα τα μέσα που διαθέτει. Είναι κρίσιμο αλλά και ευκαιρία σε αυτή την υπόθεση να πάνε τα πράγματα αλλιώς. Να πάνε με τον αδύναμο, με τον ανίσχυρο. Και είναι κρίσιμο για όλους μας, δεν αφορά μόνο τη Γεωργία και τον Ηλία. Διάβασα, μου λέει ο Χρήστος, ότι ο Γκιόνης δέχεται ομοφοβικά σχόλια από λεβέντες εισαγωγικά που προφανώς βρίσκουν λεβεντιά και αρενοπότητα στο να ναρκώνεις και να βιάζεις ομαδικά κάποιον ανυπεράσπιστο. Ο Γκιόνης σίγουρα δεν έχει τις πλάτες που έχουν οι λεβέντες αυτοί που τον βρίζουν εκ του ασφαλούς. Έχει όμως σίγουρα κοχώνες από εδώ μέχρι τη Βαρκελόνη τουλάχιστον. Για το κοχώνες ψάξτε στα λεξικά. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, για την επισήμανση και για την δική σου πρωτοβουλία να μπει αυτό στην εκπομπή και νομίζω ότι πολύ καλά κάνουμε και ελπίζω και από εδώ να βρίσκει μια υποστήριξη και να βρίσκει μια δημοσιότητα η υπόθεση αυτή. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Living without you by my side.